حضور عیسائیوں یا دیگر غیر مسلموں کے اسکول میں تعلیم حاصل کرنا کیسا ہے؟ خود کو بربادی کے لیے پیش کرنا کیسا ہے؟ یا گٹر کے پانی میں ڈبکی دینا کیسا ہے؟ گٹر کے پانی میں ڈبکی دینا تو بہت آسان ہے کہ پھر جا کر شاور کے نیچے بیٹھ گیا چند منٹ میں پاک ہو جائے گا. لیکن عیسائی مشنریز کے تحت چلنے والے اسکول جس میں صلیب کے سامنے روزانہ پیش کیا جاتا ہے بچوں کو, اور جس میں طرح طرح کے پھوہڑ مضامین پڑھائے جاتے ہیں, ڈانس بھی سکھایا جاتا ہے غالباً اس میں, اور ان کے عقائد کا سلو پوائزن کے انداز میں عقائد بھی پلائے جاتے ہوں گے, ایسے میں اپنے بچوں کو کفار کے اسکولز کے حوالے کر دینا, یہ بچہ تو برباد ہوتے ہوگا, آپ تو برباد ہو چکے کہ آپ نے اپنے بچے کو کافروں کے سپرد کیا کیوں؟ یہ تو سادہ لوگ ہیں, سادہ تختی ہے, اس پر جو لکھو گے لکھا جائے. اور معاذ اللہ ماں باپ فخریہ طور پر کہتے ہیں کہ میرا بچہ تو فلاں مشنری ہے, فلاں مشنری اس کی اسکول میں پڑھتا ہے. اور مسلمانوں کی پستی کا عالم یہ ہے کہ یہاں تک معلومات ہوئی ہے کہ باقاعدہ ان کی تاریخیں ہوتی ہیں کہ بچہ اگر فلاں فلاں مہینے میں پیدا ہوا تو ہی داخلہ ملے گا. ہو سکتا ہے کوئی حساب ہو کہ فلاں فلاں مہینے میں پیدا ہو جو ہوتا ہوگا وہ زیادہ ذہین ہوتا ہوگا, ذہین لیتے تاکہ ان کا مطلب اسٹینڈرڈ باقی رہے. اس طرح مطلب یعنی کہ وہ لوگ مرتے ہیں داخلہ دلانے پر اور ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں, اور ہم اپنے یہاں جنت کے ٹکٹ ملتے ہیں گویا, الحمدللہ سنتوں پر عمل کرنے والوں کو جنت کے ٹکٹ تو ملتے ہیں. یعنی یہ کہنا کہ اس کو جنت کا ٹکٹ مل گیا یہ تو ہمارا معاملہ نہیں کہ ہم کسی کو جنتی یا دوزخی کہہ دیں, لیکن جنرلی مطلب جو سنت پر عمل کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا, جو نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا اللہ کی عطا سے, اس کے کرم سے, نہ جنت کا وہ مستحق ہے. تو ان مانو کر مطلب یہاں جا کے جنت کے سودے ہوتے ہیں الحمدللہ. یہاں کوئی بچہ آ جاتا تو ماں باپ بعض اوقات جو اس طرح کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ روکتے کہ نہیں تو ملا بن جائے, معاذ اللہ ثم معاذ. وہ دور آیا کہ دیوانہ اے نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے. اللہ تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت فرما, ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں اور آواز بھی ہم نہیں اٹھا سکتے, ان کو کہاں کے کہاں پہنچا دیں گے اگر ہم نے کوئی آواز بھی اٹھائی تو, دل جلا سکتے ہو کیا کر سکتے. لیکن میں نے اپنی درد بھری آواز آپ تک پہنچا دی, اور اس وقت غالباً ٹیلی فون کے ذریعے پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی یہ مذاکرہ ریلے ہو رہا ہوگا, وہ اس سمے بھی سن رہے ہوں گے انشاءاللہ, اور پال ٹاپ کے ذریعے دنیا میں مختلف ممالک میں سن رہے ہوں گے, عیسائی بھی سن رہے ہوں گے, سنتے رہے. ایک آدھ دہشت گرد ٹیم اور پیچھے لگ جائے گی, لگتی رہے, اپنا تو سینہ حاضر ہے, اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے, کیا کر سکتے ہیں. ہم کفار سے صلح تو اپنی ہو ہی نہیں سکتی نا, آگ اور پانی تو گر ہی نہیں سکتے. الحمدللہ میں ہوں سنی, رہوں سنی, مروں سنی, مدینے بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ. اذکر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ وجل سبحانہ. انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت مدرسۃ المرشد میں کریں گے انشاءاللہ. یہ انہوں نے دیوانگی میں بولا ہے, انہیں مطلب مدرسۃ المدینہ میں بچوں کو داخلے دلوائیں, جامعات المدینہ میں داخلے دلوائیں, عالم دین بنائیں. پڑھانا یہ تو یہ پڑھائیں جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بہتریاں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.